Sevgili dinleyiciler, geçen dersimizde Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 8. sözün bir kısmını okumuştuk. Bize ayrılan vakit dolduğu için yarıda kesmiştik. Şimdi ona devam edeceğiz. Okuduğumuz kısımda iki kardeş misali veriliyordu. İkisi bir yolculuk yapmışlar. Yürüyerek giderlerken yol ikileşmiş, ikiye ayrılmış. Sol yol tehlikeli, tehlikelerle dolu. Sağ yol bir kanunu, nizamı var. Fakat o kadarcık zahmeti tercih edenler için güvenli bir yol. İki kardeş ayrı ayrı yollara gittiler. Sol tarafa giden, yolda giderken bir aslan onu kovalamıştı. Aslandan kaçarken 60 metre derinliğinde bir kuyuya kendini atmıştı. O kuyuda bir ağaca rastlamıştı, ona yapışmıştı. Böyle hikaye devam etmişti. Şimdi sağ yolu tercih eden diğer kardeşin hikayesini dinleyelim ve sonra da bu hikayenin aslı, gerçeği nedir onu anlamaya çalışalım. Şimdi bu ikinci ve akıllı olan zat, akıllı kardeş, o da gidiyor. Sağ yola gitti. Kanun ve nizam içerisinde, bir kanunu nizamı olan yola girdi. Diğer kardeşi gibi sıkıntı çekmiyor. Çünkü güzel ahlaklı olduğundan güzel şeyleri düşünür, güzel hayaller kurar. Kendi kendine ünsiyet eder. Yani kendi kendine olayları güzelleştirir. Zihninde güzel bir bakış açısı yakalamıştır. Hep zihninde onu gezdirir ve oradan mutlu olur. Hem diğer kardeşi gibi zahmet ve meşakkat çekmiyor çünkü nizamı, kanunu bilir, uyar. Kanunu bildin ve ona uydun mu? Gerisi kolaydır, kolaylık görürsün. Hani trafik yolda araba kullanıyorsun. Kanuni nizamı bilirsen, ona göre de arabanı kullanırsan bir zorluk çekmezsin. Her yerin bir usulü, bir kaidesi, bir kuralı vardır. Bunu bildikçe ve ona uydukça rahat edersin. Her ülkenin böyle kanunu vardır. Kanunları bilir ve ona uyarsın, rahat edersin ve mutlu olursun. İşte asayiş ve emniyet içinde bu arkadaş yoluna devam etti, serbestçe gitti. Kanuna uymak, asayişe uymak esirlik değildir, sıkıntı değildir. Kanunsuz yolda gidip güvensizlik içinde yol almak da tatlı bir yolculuk değildir. İşte şimdi o sağ yolun yolcusu, kanuna ve nizama uyan insan bir bahçeye rast geldi. İçinde hem güzel çiçek ve meyveler var, hem bakılmadığı için murdar şeyler de bulunuyor. Kardeşi de böyle bir yere girmişti. Fakat murdar şeylere dikkat edip meşgul olmuş, midesini bulandırmış, hiç istirahat etmeden, dinlenmeden çıkıp gitmişti. Bu zat ise, bu aklı başında olan kardeş ise, her şeyin iyisine bak kaidesiyle amel edip, murdar şeylere hiç bakmadı. Yani pis şeylere, bozulmuş şeylere bakmadı. İyi şeylerden istifade etti, güzelce istirahat edip çıkıp gitti. Sonra gitgide bu da evvelki arkadaşı, kardeşi gibi bir büyük sahraya, boş alana rast geldi. Birden hücum eden bir aslanın sesini işitti, korktu. Fakat kardeşi kadar korkmadı. Çünkü hüsnü zan dediğimiz güzel fikir ile, yani Allah'a itimat edip, Allah'a güvenip, Allah benim için kötü şeyler dilemez, onun dilediği her şey güzeldir fikriyle şu sahranın bir hakimi var ve bu aslan o hakimin emrinde bir hizmetkar olma ihtimali var. Belki o görevlendirmiştir, onun elindedir deyip, öyle düşünüp teselli buldu. Ama insandır, yine kaçtı. Ta sonunda o da 60 metre derinliğinde susuz bir kuyuya rast geldi, kendini içine attı. Kardeşi de böyle yapmıştı, o da atlamıştı. Kardeşi gibi o kuyunun ortasında, bu da bir ağaca eli yapıştı, tutundu, havada asılı kaldı. Baktı, iki hayvan, o tuttuğu ağacın iki kökünü kesiyorlar. Yukarı baktı aslan, aşağı baktı bir ejderha gördü. Aynı kardeşi gibi bir acip vaziyet gördü. Yani her zaman görülmez, normalde karşılaşılmaz olan bir durum gördü. Bu da dehşet aldı, hayret etti, nedir bu başıma gelen gibi. Fakat kardeşinin dehşetine, aldığı dehşete göre, korkusuna göre, 1000 derece daha hafif. Çünkü güzel ahlakı ona güzel fikir vermiş ve güzel fikir ise ona her şeyin güzel yönünü gösteriyor. İşte bu sebepten şöyle düşündü. Bu acip işler, birbiri arkasına sıralanmış garip işler birbiriyle bağlıdır. Hem bir emirle hareket ederler gibi görünüyor. Öyleyse bu işlerde bir tılsım vardır. Yani bilmediğim bir gizli sır vardır. Evet, bunlar gizli bir hakimin emriyle dönerler. Öyleyse ben yalnız değilim. O gizli hakim bana bakıyor. Beni deniyor, beni tecrübe ediyor. Bir maksat için beni bir yere sevk edip, beni bir yere davet ediyor. Böyle düşündü. Onun için fazla korkmadı, fazla endişe etmedi. Şu tatlı korku ve güzel fikirden bir merak doğdu içine. Acaba beni deneyip, kendini bana tanıttırmak isteyen ve bu acip yol ile bir maksada, bir hedefe doğru sevk eden kimdir? Sonra tanımak merakından tılsım sahibinin sevgisi içine doğdu. Yani beni gerçekten böyle bu yollardan geçirip bu ağaca tutunduran ve bu ağaçta çeşitli meyveler yaratan birisi olduğuna göre ve beni denemek istediğine göre, benimle ilgilendiğine göre, ben de onu tanıdığıma göre, değil mi? Aramızda bir ilgi var, gizli bir konuşma var, bir anlaşma var ve ben onu memnun edecek, razı edecek bir şeyler yapmalıyım, hoşuna gidecek bir güzel vaziyet almalıyım diye düşündü ve çok doğru bir yola girdi böylece. Sonra ağacın başına baktı, gördü ki incir ağacıdır. Fakat başında binlerce ağacın meyveleri var. O vakit bütün korkusu gitti. Çünkü kesin olarak anladı ki bu incir ağacı bir listedir, bir fihristedir, bir sergidir. O kendisini göstermeyen gizli hakim, buraların sahibi olan zat, bağ ve bostanındaki meyvelerin numunelerini, örneklerini mucize gibi bir tılsımla, bir efendim büyü ile o ağaca takmış. Kendi misafirlerine hazırladığı çeşitli yiyeceklere işaret olsun diye o ağacı süslemiş. Yoksa bir tek ağaç binler ağacın meyvelerini vermez. Evet, ne kadar güzel bir misal bakın. Bir ağaçta pek çok meyveler var. Böyle bir şey olmaz. Yani çok çeşitli meyveler olmaz. Madem var, öyleyse bunlar bir listedir, bir fihristedir. Bu olayları senarize eden, bu senaryoyu benim için yazan, hazırlayan bir hakim, beni seven, beni bu yollardan geçiren bir hakim, beni deniyor, benim nasıl hareket edeceğime bakıyor, Sonra niyaza başladı, dua etmeye başladı. Böylece tılsımın anahtarı ona ilham edildi. Bağırdı, "Ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştüm, sana dehalet ediyorum. Sana dönüyorum, sana teveccüh ediyorum, seninle ilgi kuruyorum. Artık sensiz olmadığımı anladım, senin benimle ilgilendiğini anladım. Sana hizmetkarım, senin rızanı istiyorum, seni arıyorum. Bana kendini bildir." Ve bu niyazdan, bu duadan birden kuyunun duvarı yarılıp şahane, nezih, güzel bir bahçeye kapı açıldı. Belki ejderha ağzı o kapıya dönüştü. Hani aşağıda bir ejderha vardı, ağzını açmış, adamı bekliyordu. Böyle güzel bir dua, güzel bir niyaz, güzel bir yakarış, o ejderhayı, ejderha ağzını kapıya dönüştürdü. Ve o kapı bir güzel bahçeye açıldı. Hani o tepede bekleyen, kuyunun başında bekleyen aslan ve aşağıdaki ejderha, yani timsah ağzı, iki hizmetkar suretini giydiler. İki hizmetkar elbisesi giydiler. Öyle bir şekil aldılar. Ve sonra onu içeriye, bahçeye davet ettiler. "Buyurun," dediler. Hatta o aslan kendi emrinde bir at şekline girdi. Yani o ata binip o bahçelere gidecek ve oralarda gezecek. İşte ey tembel nefsim ve ey hayali arkadaşım, geliniz bu iki kardeşin vaziyetini karşılaştıralım. Bu iki kardeşin durumları nedir anlayalım. Ki görelim iyilik nasıl iyilik getirir, fenalık, kötülük nasıl kötülük getirir. Bunu görelim, bilelim. Bakınız, sol yolun bedbaht, şanssız yolcusu her vakit ejderhanın ağzına girmeyi bekliyor, titriyor. Tutunduğu dal kopacak ve kendisi ejderhanın ağzına düşecek. Şu bahtiyar adam ise meyveli ve çok parlak, çok taze, güzel bir bahçeye davet edildi. Birisi aslanın ağzına düşecek, efendim aslanın ya aslanı yiyecek ya ejderhanın ağzına düşecek, öbürü ise güzel bir bahçeye davet ediliyor. Ne kadar farklı. Hem o bedbaht, şanssız adam, sol yolun yolcusu olup da gelen, çok acı, dehşetli, büyük bir korku içinde kalbi parçalanıyor. Nasıl parçalanmasın ki? Gerçekten bir aslan, gerçekten bir ejderha düşünüyor gördüklerini. Şu bahtiyar adam ise lezzetli, ibretli, tatlı, biraz korkulu, biraz tatlı, sevgili bir marifet içinde garip şeyleri seyir ve temaşa ediyor. Anlamaya çalışıyor gördüğü şeylerin hakikatini. Hem o bedbaht, kötü adam, şanssız adam, kimsesizlik ve ümitsizlik içinde azap çekiyor. Yalnızlık azabı çekiyor. Ve şu bahtiyar adam, dostlar içinde, kendini tanıyan, bilen, kendini takip eden bir gözün nezareti altında, ümitle ve iştiyakla lezzet alıyor. Bir şevk, bir iştiyak duyuyor. Lezzet alıyor. O görmediği gizli zatın kendisini takip etmesinden. Hem o bedbaht kendini vahşi canavarların hücumuna maruz bir mahpus, zindana düşmüş bir adam gibi kendini görüyor. Şu bahtiyar ise, şu şanslı adam ise aziz bir misafirdir ki misafiri olduğu cömert insanın, cömert zatın bu acayip garip hizmetkarları ile dost olmuş, eğleniyor, vaktini geçiriyor. Hem o bedbaht, yine o bedbaht adam, zahiren, görünüşte lezzetli, manen zehirli meyveleri, yemişleri yemekle azabını tacil ediyor. ileride çekeceği azabı sanki bugüne, şu ana davet etmiş, şimdiden acı çekiyor. Zira o meyveler numunelerdir, tatmaya izin var ki asıllarına talip olup müşteri olsun. Yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur. Ve şu bahtiyar ise tadar, işi anlar. Yemesini tehir eder, intizar ile telezzüz eder. Yani ileride yiyeceği, o güzel bahçeye çıkıp o meyvelerden yiyeceği günleri bekler ve o bekleme içerisinde bir lezzet alır. Hem o bedbaht kendi kendine zulmetmiş, gündüz gibi güzel bir hakikati ve parlak bir vaziyeti basiretsizliğiyle, görgüsüzlüğüyle, anlayışsızlığıyla kendi hakkında karanlık, zulümlü, zulümatlı, evhamlı bir cehennem şekline getirmiş. Ne şefkate müstahaktır, layıktır, ne de kimseden şikayet etmeye hakkı vardır. Mesela bir adam güzel bir bahçede, ahbaplarının, sevdiklerinin ortasında, arasında, yaz mevsiminde, hoş bir ziyafette, tam keyif alacağı bir yerde, bu keyfe, bu zevke kanaat etmeyip, kendisini çeşitli alkollü içeceklerle sarhoş etse, sarhoş olup ondan sonra da kendini kış ortasında canavarlar içinde aç çıplak hayal etmeye başlasa, serhoşluğundan dolayı ve bağırmaya ağlamaya başlasa, şefkate layık mıdır? Kendi kendine zulmediyor. Dostlarını canavar görüyor, tahkir ediyor. Kendi halini de kendisi acılaştırıyor, azap çekiyor. İşte bu hikayemizde anlatılan adamın da durumu böyle. Bedbaht adamın durumu da böyle. Halbuki bahtiyar adam, aklı başında adam, hakikati görüyor. Gerçeği anlamaya çalışıyor. Neredeyim ve bu gördüğüm olaylar neyin nesidir? Hakikatin güzelliğini anlayıp, hakikat sahibinin kemaline hürmet eder. Rahmetine de layık olur. İşte fenalığı kendinden, iyiliği Allah'tan bil hükmü, Kur'an'ın bu hükmü burada açığa çıkıyor. Daha bunlar gibi diğer farkları, iki kardeş arasında ve yaşadıklarıyla olan farkları karşılaştırsan anlayacaksın ki, öncekinin nefsi emmaresi ona manevi bir cehennem hazırlamış, o iyi adamın iyi niyeti, güzel niyeti de, hüsnü zannı da, güzel ahlakı da, güzel fikri de onu efendim ihsanlara, saadete, mutluluğa ve fazilete, feyze mazhar etmiş. Değerli kardeşlerim, hikayemiz burada bitiyor. İşin gerçeğini, hakikatini anlatmaya şimdi vaktimiz kalmadı. 8. sözün bundan sonraki bölümünü gelecek dersimizde takip etmek üzere burada sohbetimizi kesiyoruz. Allah anlayışımızı artırsın. Güzel bir bakış ihsan etsin. Amin.